telefoni traadida surin. Meid valgustab üksi klamp, kas päevaga raade urin, hinges raskelt rõhud ramp. Nüüd kui väljas on pime, kuskil laksutab üksi klin. Mul ei ole siin nime, mu hingelt on võetud pin. See on vabadus, see on saladus, see on suur saladus, mille leidmiseks puudub lahendus, mille leidmiseks puudub lahendus. Öösel kõik asjad on halli, silmis kaugusse suunatud pilk. Ülal taevas tähtede vallid, silmis unustus surm ja igavi. Tuulest lendavad kardinad valged, kõrvus öelda ühtlane foon. Peale selle veel halvimad mõtted ja su kinnine telefoni toon. See on vabadus, see on igatsus, see on suur saladus, mille leidmiseks puudub lahendus, mille leidmiseks puudub lahendus. See on vabadus, see on igatsus, see on suur pimedus, milles peitub elu mõtetus. Millest peitub elu mõtetus?